कोई शक नहीं कि यकीनन जिसकी तरफ तुम मुझे दावत देते हो उसके लिए ना ही दुनिया में दावत है और ना ही आखरत में, और यकीनन हम सबको पलटना अल्लाह ताला ही की तरफ है, और यकीनन हद से गुजरने वाले वही आग वाले हैं।